Напярэдадні дня народзіна ў беларускага паэта Максіма Богдановіча ў Менску сабраліся знаўцы і даследчыкі яго творчасці. З тым, каб давесці, што актуальнасць твораў, напісаных 100 гадоў таму, не губляецца. Пераканацца ў гэтым здолеў Сергей Буткін, які пабываў на канферэнцыі, прысвечанай пытанню актуальнасці творчасці Богдановіча ў наш час. Дарэчы, роўна 100 гадоў таму ў друку і з'явіўся першы твор паэта. Цікавасць да творчасці Максіма Богдановіча расце з кожным годам. З канстатацыі такога факту канферэнцыю распачала дырэктар музея Богдановіча Таццяна Шылягович. Сёння яна мае статус міжнароднай канферэнцыі, таму што цікавасць да творчасці Максіма Богдановіча, да параўнальнага аналізу, да невядомых, магчыма, нераскрытых граняў жыцця Максіма Богдановіча, яго спадчыны, заявіліся навукоўцы розных краін. Сярод выступоўцаў паважаныя даследчыкі беларускай літаратуры, як прафесар Вячаслаў Рагойша, гісторык Віталь Скалабан і філосаф Владзімір Конан. Замежных цікавы даклад кітайскага даследчыка Лі Эр Юна, які параўнае верш «Пагоня» з творам кітайскага класіка Ай Цына. А доктар гуманістычных навук Юрась Гарбіцкі з Варшавы будзе казаць пра значнасць паэзіі Богдановіча для беларускай дыяспары на Захадзе. Чым ён актуальны сёння? Не толькі тым, што ён разумеў тое, што адчувае чалавек на чужыне, але яшчэ жыць сцвярджальнасцю. Тое, што мы прыходзім у гэты свет, каб тварыць, а не разбураць. Таму творчасць Максіма Богдановіча для эмігрантаў на Захадзе, тады пасля Другой сусветнай вайны, яны чарпалі сілы, каб тварыць беларускае жыццё, перахоўваць нацыянальныя, культурныя, рэлігійныя традыцыі беларускага народа там, на чужыне, у той час, калі ў падсавецкай Беларусі гэта ўсё нішчылася, тапталася, перакрэслівалася. На меркаванне навукоўца Мікалая Труса, які колісь узначальваў музей Богдановіча і започаткаваў у 93-м традыцыю навуковых канферэнцый, прысвечаных паэту, такія паседжанні маюць і канкрэтныя вынікі. Ініцыятывы, якія былі на апошніх канферэнцыях, што выступіць супраць пераносу помніка Максіма Богдановіча, чынавенства і сёння, і ўчора, і заўтра не прызнаецца, з чыёй ініцыятывы і было прынята ці зменена рашэнне. Але калі быў такі захад успрыняты ўдзельнікамі канферэнцыі, тады было яшчэ невядома, што вырашыцца з помнікам. Было вядома, што яго знясуць каля опернага тэатра, а куды ён падзенецца, гэта не было высветлена. Таму радавала тое, што і радуе, што магчыма гэта наша слова было пачута. Тое месца намоленае, ад яго ён далёка не адышоўся. Са слоў Мікалая Труса, набывае рэальныя абрысы яшчэ адна ініцыятыва Богдановіча-знаўцаў — выданне энцыклапедыі «Максім Богданович», якое рыхтуецца да друку больш за 20 год, але так пакуль і не пабачыць свет. Якраз у наступным годзе будзе святкавацца 120 год ад дня нараджэння паэта. Сергей Буткін, Радыё Рацыя, Менск. Тебе, дорогая, краю я нудиться, в сердце любовь затаивши свою, кожную ночку на зорку дивиться, буду далекий. Воскресло каханье, глянивши раз на яе. Зорка Венера узышла над землею, светлые сгадки с собой привела. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера зашла.